الحمد لله الذي رضي الإسلام للمؤمنين دينا ونصب الأدلة على صحته وبينه تبيينا وغرس التوحيد في نفوسهم فأثمرت بإخلاصه فنونا وأعانهم على طاعته هداية منه وكفى بربك هاديا ومعينا ثم الصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين فشرح الله به الصدور وأنار به العقول وفتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته غر الميامين وعلى كل من سار بنهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم أن يرث الله الأرض ومن عليها ثم أما بعد إخوة الكرام أحبتي في الله أحييكم بتحية الإسلام الخالدة تحية أهل الجنة في الجنة تحية أخي المسلم لأخيه المسلم قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله ونسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا المكان بمنه وكرمه أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا من بيننا سقيا ولا محروما إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه والله تعالى نسأل أن لا يجعل ما علمنا علينا وبالا وأن يرزقنا العمل بما يرضيه سبحانه وتعالى إنه تعالى ولي ذلك ومولاه هرن يتبع الله تبارك وتعالى يتورا لو حمدي أم تاتك وكان كوني ولا دكادو دين إسلام يونا قندن ببن دينا وفي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا كم كو ولنا بيدو جلب يكادو دينا ونم بدينا وفي إن الدين عند الله الإسلام وفي آية ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كم كو جومي من وني ولنا بندن ببن كادو دينا ونم بدينا كبيري رجومي مابت kanko Allah subhanahu wa ta'ala o fempi dalillaji duududi hollay di kaado dina ko kaawoni gonga kaw subi kamako kanko jalla wa ala e jiyaado be rewirmo o fennini kaado dina hakkirde fenningol ha galabi ka surana ke hay goto yimbe be kanko Allah subhanahu wa ta'ala o aawi e pittali beedo gondimbe ko ko te wotindingol on wotin dingor rimi ka nder berde mabbe sabu ko be labbinani Allah subhanahu wa ta'ala kon noneji dewe kanko Allah subhanahu wa ta'ala o walliti beedo gondimbe ka rewugol mo be wawi darade be tottakal do dewal hay goto wata rewde Allah subhanahu wa ta'ala illa bi ma'unatihi jalla wa ala وانا نلارون صلى الله عليه وآله وسلم بما كان معاذ بن جبل بما كي يا معاذ إني والله لا أحبك في الله بما كي لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك أريكو هلق أن على وعود روت جوم من سناء بلل الله سبحانه وتعالى نلارون بما كان معاذ bema ki ya mu'adh wallahi mi dayidir ma sabu Allah subhanahu wa ta'ala dum ko teddungal mo joni men wondi ra fedi na joni men wondema annahu yuhibbuka fillah ndoko maziya azima ko teddungal mola nangal bema ki wata accu bawo kala julde battane kala julde nde wiata jomi mi tori kema walli tolam mi wawa tottude ngal bewal ma mi moƴƴina ngal mi labina ngal kadi walli tolam mi wawa ma yettude e nema jiɗo ɗan tamiɗin mi jampama jaka ɗum ko Allah subhanahu wa ta'ala torete ɗum ko kankoni wallitotoɗo ɗum ko ɗum سنرادم بما كان ابن عباس رضي الله عنه إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله ترغل لولي نرغل لنك الله سبحانه وتعالى تنجي كن سوية سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين حرأي جومي من والتي إيدو قندم بنغل دو دول حابة تتشرين البنغن وولرانو حاو سيدي وولام قل لنبي رضي الله عنه ورضو عنه وولام مقبئ كم بكرب وولام مقبئ الله سبحانه وتعالى نلي أورو نلادمو نلي رسابو يرمين لديدو مفتئ ونذيرنا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وبيعيك وما أرسلناك إلا كافة للناس نلادم عدال بسنافي ونندفو نلادم عدال بسناس أبو يرمين ونندددو مفتئ بيالتن ديني بمجر بنببئ النور فيوال bayaltina deedo mofte ni be shirku be nababe annora wotindingol bayaltina deedo mofte ni be sibi mana sinchu goloni bida nababe annora yondinorgol sunna yaltina be ni be adaji bondi nababe annora wurugol ko niladon wuruno ko alayhi salatu wassalam jobbe ngarkisi be dun nento roy allah subhanahu wa taala yurmingen teddinira en arkisu gol en dum enen kadi o moddina battane mo wada battane meden natugal aljanna danda natugal yite ko kanko tum woni waawdo dum ala waawdo wadan den musina kanko den tori modum kanko tum harasi dum fetti no wonir den handu den portugal e wado nyalorma kala alkamisara eto annen tinirgol kado dina man islam khasatan to bere kawata hino tanjina inda ulama itarbiyati wassuluk wa nabe sapporto ina jaya ko urni ta kadarna bani adam jangu balmu alquranul karim ma tadabbur wa tafakkur wa taaqul arano wonde takkagol e miji tagol e wattangol hakkil dun no beda neddo gondinal dun hina beda neddo pellital e ko jogiti ko jangu gol ngurna nelado ngurna sahabaabe mudum dum hina e yimbe mokkibe woni worbe woni tonnaabe dum hino beeda neddo gondinal hino beeda mo hoolagol ko jogi ko wono jalla min qa'il wiire suratu yusuf nde gisi fi annabi yusuf e sibbe muɗum e baaba e mum e ko peeji feɗɗiɗe hawliɗi o fermiri simore nde lakana laqad kana fi qasasihim ubratun li ulil albab o wima kana hadisan yuftara walakin tasdiqa alladhi bayna yadayhi وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون جاكا إسا دي بيدو يمد مؤيبة وعبرة كتفقية هنو بيدا لأولي الألباب مربع حق الله بي قدون سي جومي كبندن ثم وولانتا قدون سوي إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار وويل آيات لأولي الألباب دوناني آية وناند مرضو حكيل وهي آية إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري وسجي آية هاكا وقفتهم وهي آيات لقوم يعقلون وهي آية وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من عناب وزرع ونخيل سنوان وغير سنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض وإن في ذلك لآيات لقوم يعقلون جون كمر حق البنتو يوتتا كمر حق يوتتا صفا بما نكستاج بيدو يوتو بمؤيبه بم بيدا مغوكم إتما نانجي نبما دودي إتما لؤر نبما تنار إتما نغامل نبما سوفتوغل kumar do hakkil kun hebata dum kun staren tore Allah subhanahu wa taala jalbinir dido fitali meden hakkil le nafaide hare ka suba gol dum nanni dam mari bawo tafsir silsilatu as-sahaba silsilatu hayati sahaba idan subi ne tawno addin ko lir rijal wan nisa silsilatu حياه الصحابيات ما دون نساء حول الرسول madu wiyen mu'minatullahunna indallahi shan ido koko wolda ono wada tatbiq yakana mutabbaqan alayhinna dun dono tabite do mabbe kasuba gol dun non sugeren gurna sonna be nela do ha be gasi yer ko Allah subhanahu wa ta'ala hum piten kom dessu dem bi be nela do e sonna be sahaba be dudube siyo en faamu moƴƴere nden wona e mabɓe tun haaɗuno nde layuno bal hinde wooduno ko attiiɓe bal Allah subhanahu wa ta'ala fawituɓe nden moƴƴere ɓe jogitiinde hande suɓiɗen oɗo sonnaajo wiyeteeɗo Asiyatu binti Mazahim imra'atu Fir'aun oɗo sonnaajo wiyeteeɗo Asiyatu binti Mazahim ɓeygu oɗo gorko bandiijo wiyeteneeɗo Fir'aun ara en ndettano haqqille ɗen e ɓerɗe ɗen kayɗi serti jonnen darton wono jonnirɗen darton noon balli ɗin magasa Allah subhanahu wa ta'ala nafira ɗum wonde wolude on nafira jooɗiɓe ɓen nafira ɗum julɓe ɓen fof nden toroye Allah subhanahu wa ta'ala laɓɓin ɓerɗe ɗen laɓɓina golle ɗen no jabanayi o waɗa ɗeɗo golle nafayɗe e gurnanɗan nafayɗe ɓawnde gurnanɗan yalta e muɗum yaaha e gurnango woni hayatan barzakhiya haray oɗo sonnajo wiyeteɗo Asiyatu binti Mazahib ɓeygu Fir'aun hada aji no hawni on o darsu no mari durusum waibar kono ko limanta ammalaha konande taskiɗo taskagol no mari nafoore ko ɗum si jomin o wii kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi taskagol no mari nafoore bal illa tippingol qur'an ko linatadabbaru maani ayatihi ko en tasko sabu kala ko taskiɗa miijitiɗa a faamay ko faamuɗa o siko ko lorrata pottoto siko ko nafata ɓaɗɗoto o wi aya goo afala yatadabbaruna alquran o feli kala mo taskata ko qur'an allahu tabaraka wa ta'ala o wi en hakkil ko jonniren ɗum ko fiyo en nafitor o wi wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an wa ja'ala lakum assama wal absara wal af'idata o wi la'allakum tashkurun o yaltini on waddi on ɗo asle l insaniya ko al jahala wa dalala asli neɗɗo anda hayso jomumen waɗarimo waɗanimo al hawasi soirɓe faamirɗe ɗen woni nande e jiiɗe e faamu e haqqil fiiyo on kidi haqqil koko wona wowlede oɗo dar joɗagollen ɗo yewtawa ɓeygu Fir'aun piiji ɗiɗi pottodirɗi hino ɓattodiri ɗon pottodirɗi ka manan kama bayna almashriq wal maghrib ɓattodiri ka hissiyan ɓayri hari ko ɓeygu makko himo ka galle makko himo sengoley makko ɓe ɓattodiri ɓe woɗɗodira hissiyan ɓalli ɗin no ɓattodiri kono hiɓe pottodiri moƴƴa ka miijo e ka gurdan e ka faamu e gara yigole o dar ko woni saabu ha suɓiɗen o ko en yiwu samaratul iman wa ajaibu ta'siril iman fi lqalb ida ta'assara al iman fi lqalb asmara hada al iman fi mana fununan min al ajaib gonɗinal si fuɗi e nder ɓerle ɗum no rima piiji hawniɗi sertuɗi kadi ɗum e yiye ɗum e gurnan oɗo wiyeteɗo Asiya mo tawata o woni wa ɓeygu Fir'aun alladi tajabbara wastakbara wa anada wa ankara wujuda llahi jalla wa ala jomi men suɓi ɓeygu o waɗi mo min sadati nisa'i ahli ljanna ɗum no hawnide bandiyagal e dundarankagal Fir'aun ngal fof sakkakimo e gondinal e ngara yugo zulimaga yen kadi wonna mangal o gondinal no worbe be mariri haaju e dun ni sonna ben no mariri haaju dun ni ma toni tu sabu moddugol deedo mofte e gondingol deedo mofte moddugol mabbe hino yoyiti e moddugol mof bi mana sonna be deedo mofte bi alma bi mana al umm madrasatun idha a'dadtaha a'dadta sha'ban tayyibal araqi sonna joko ekol ko don biddo jangata si o ekol moddi o ekol yaltinay dadi tiduri na faydi be mofte kono si o ekol jaati loyi ko yaltata ele makko kon nafata hay fus kono jomi men wiri wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu bi izni rabbihi والذي خبث لا يخرج الا نكدا ليدي سيندي لابي ندي نيولي سي اوا ما دون نتانجينا نافغول كونو ليدي سيندي يوري دي ماي سي غودو اوي دون هاراي او بوني او دي ماكو صرنا جنو كوني واي كون ان شاء الله سبحانه وتعالى وداني مثال صرنا به دودو في القران سي يوبدو وربي تاسكو دون على وجه العموم Pero sonna be tasko dum ala wajibil khusus. Sen narti. Jom me wala niyem misal. Bengu an Nabi Nuh. Suratu Tahrim. Daraballahu masalan. Lilladhina kafaru mra'ata Nuhin wa mra'ata Lutin. Ugainu wiwa daraballahu masalan. Lilladhina amanu mra'ata Fir'aun. Mare hakkunde de misena woddondiri bengu annabi Nuh e bengu annabi Lut benguli annabaabe dido jomen piyani bendo misal hebera ben o detti bengu Fir'aun o piyani dum misal gondimbe ben daraballahu masalan lilladheena kafaru امرأة نوح وامرأة لوط لماذا؟ أنا كهم بقرا تنجينا دك حق القطة قول لي قندنا الها هوتي بينغو أنا بادو بينغو نلادو جومي متتي بيدو دي دو والي مثال وران ده هير فراح بي كهم بقرا تنجينا ريد دارتا قول لي يدو قول ها هوتي وبينغو فراعون jom men detti on don wadi misal wonande gondinde ban ila an taquma sa'a la alla na natafakkar no gata meje to sabu man tadhakkara man bimana man aqala tadhakkara wa man tadhakkara tafakkara wa man tafakkara ittaqa kala ha illo o annitay kala annit ko o hulay jomi makko ko dun si jomi mo wiya suratul an'am qul ta'ala wa natlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'an wa sugiha wa firmiri aya arano allah zalikum wa saakum bihi la'allakum ta'qilun ko si yom hati wa firmiri aya ya sojo zalikum wa saakum bihi la'allakum tazakkarun wa firmiri aya tamon zalikum wa saakum bihi la'allakum tattaqun jaka mo golli kiri hakkil o waji toto o wajo to hore makko mo waji tike yi faljere munde yi ira dinare munde hula e jomi makko be da wakilade nare bengu annabi Nuh e bengu annabi Lut bayri be dari kay o be sakki ke o dawa islamiyya jomi men fala en hollude aljanna makko mo darni o jeydo o wi tilkumul jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'malun o wi asko e lenyol e bolonda e entan e sabu natata aljanna sido nata aljanna entan e lenyol e bolonda e weldigal e sabu naka dal janna Allah subhanahu wa ta'ala ala kona kata tong illa al-amal al-salih si tawno entang hino nakaino al-janna dito anna binuhu on hal katano kerong kanatu de al-janna abuhu awwalu rasulin arsalahu allahu ala al-amal entang no naka si tawno entang no nakaino bapa nelado Abu Talib nakaino al-janna konung hariwa naka kubayo gollali konada tamo al-janna sitaw no sabu no nakaino al-janna bengu anna binur e bengu anna bilut nakaino al-janna haisu ko sabu mudimu kono sabu nata tato entang e bolonda nata tato sinatum baba Ali ibn Abi Talib nataino al-janna tiro fu ala ala kainatu gol al-janna jomi nako konata ta al-janna ko al-imanu billah wal amalu salih dun kanya na yando si tawno bonde bondo hino lorray no neddo nyande dargal hada mo natude al-janna hayto moddi tengu firawna nata sanu al-janna sabu ko firawna tun hebi darido e dow lalagal leydi ndi wi wa ma rabbul alamin min ommo wiyata rabbul alamin an woda min gondina o tagudo ala firawna meedali jagude tagudo no wodi ha nyande o halka si tengu o woni min sadati ahli aljanna ara kon ni jannata en wondema jomi men wala enda wala akko wala bolonda ko mari ko jaatigi e waliyaɓe ko ɗiɗo ɗiɗi heɓorto ko al imanu bihi wa taatihi ko ɗum so wi ya ayuhannas inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu ko wi inna akramakum inda allahi ko man atqakum nono laaɓi puraɗo yiɗede ka mon ka joomi mon on ko ɓurɗon huludemo wo asko ala e ɗum ko minen woni kaari ɓe ɓi kaari ɗum ko aduna ɗo haari ɗum ala ka joomi men to ngaare nelaɗon alayhissalatu wassalam ɓe tummidiri leñol maɓɓe ngol fo ñande aya wa andira asirataka al aqrabina tippi ɓe mooɓi leñol maɓɓe ngol gorol ngol ɓe mooɓi yaaye maɓɓe safiyatu binti abdul muttalib ɓe moodi banu hashim ɓe moodi fatima binti muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe makani ɓeɗo fo ɓe maki ya bani abdil ashal ya bani abdi manafin ya abbas ya ammati rasulillah ya fatimatu binti muhammadin ɓe maki la ughni ankum min allahi shay'a ɓe maki mi nafoyta on hay fuu ñande darngal ka allahu subhanahu wa taala ɓe maki fatima an ko e an jeeyaɗa ko e huyre an ko ɓit ko a ɓiɗɗo an ɓe maki inqidi nafsaki min annari daro rewira joomi ma ko daɗiroya yiite ɓe maki si a waɗali ɗum salni min maali ma sikki wallahi la ughni anki min allahi shay an ɓe maki jawdi kala ko yirɗami aduna wi baba okkelan ko min jeemi okkete sa rewali joomi ma wallahi mi okkoytama aljanna mi wawano yaamo fus ñande dangal ɓiɗɗo maɓɓe muɓe jibini ahabbul halqi ilayhi onno jeeyago mo ɗelaɗo ɓuuri yidde ɓiɗɗo mum fo ene si nelaɗo makani ɗum ɓiɗɗo mum makani ɗum bappa mum makani ɗum yaaye mum makani ɗum gorol mum fo ene ko hommo ɓuuri handude wolanede ɗum komo hewdaɓen ka joni ko ɗum noon suɓorɗen gurdan oɗo asiya yiyen ko gonɗinal waɗata tawen o mamalaku o muma suuka o jillodiral sama kala ronka ha joni andede ko jokka memay ka memata memay ittay hore mudum bindere mudum ko adamul imani wa du'ful iman ala tammu ala dimmu ko wahid gondinal dinati bani adam dun no hen jamo kala hunde dun hino faw mo jabina mo kala hunde ko gondinal ngalon afafo wala bi darbi misal fi enartu e hakkele den darto on faawé mo heña naren ko gondina wa katonga bani adam sahratu fir'aun mbile be fir'aun be nyando wino wala na'tiyannaka bi sihrin mislihi faj'al bainana wa bainaka maw'idan la nukhlifuhu nahnu wala anta makanan tuwa wi mani addu mbile o libaygu ngumilew ngu adduda tay wa nda nabi Musa na mbilew addi o yaano o akboy mbilebe guluji teme en jeedido Fir'aun ne o tappi dunduru makko nun o wi kala mbilejo wondo sengo de laalagal leydi Misra ndi harako kiikalaje moola naade accanaade mbilew ngu fono tumbolirka makko jango wata goto nennido e Fir'auna nodditi notete kano tatake pe tawo ka len hino wawi na wawi wawali shaitana yagal mbilewngu ko horebe ɓen hawri guluji temedde capanɗe jeeɗo guluji temedde jeeɗo ɓeɗo goto fo ari wi kami woniri toon mi ala sina wontirɗo ley komi hoore mbilewngu kala ko wete mbilewmi ɗo andi ɓeɓe tumbodiri ka Fir'aun silibugol annabi Musa e daawa maɓɓe on si en faamu atharul iman fil qalb man ladi yusmir ɓayri ɓe tumbodiri ɓe waɗi ñalaade annabi Musa e annabi Haruna woni feere ɓeeɗo mbileɓe guluji temeɗɗe woni feere Fir'auna sawtiiɓe ɓe wi Fir'aun a inna lana la ajran in kunna nahnu lghalibin simin fooli hande Musa min libi ko addi ko min wontiri dow a hetti laamu mangu meɗen mari joddi si meɗen mari ko honnum woni ndin ina jeeya ko ɓuraka wonde saabu wallito neɗɗo golla gollal haramo totti andugol mo ko yoɓete konge mum harano jaradimo a Fir'auna kadi fii ko faala kon yo laamu ngu hetto annabi Musa jaata liɗe o wi innakum idan la minal muqarrabin si on fooli tun hande mi ala joddi ndi mi ɗettata mi jonna on komi yoɓi on wohare no fanɗi komi ɗetta on mi watta on e nder laamu ngu haray on fof ko lamde gila hande ndi joddi jari dey kandi fanɗi okkede temedere ñande wo ko ittira kooƴe okkede kadi heɓoto ɓuri no gasa ñande o heɓa ɓeydiɗi oyo jonnataɓe mbuuɗi koye wattuɓe nder laamu ngu haray siɓe gayni ɗon yoɓe andu laamu Misra ngu ɓe hawtingu ɗum jarani Fir'aun ɗulle kadi jarani ɓeɗo mbileɓe ka ɓe dari ɓe wi Musa manen komin arde ɗo ko ala ko wawi dartade ɗum e dow laalagal leydi joni noon fiyo men holle kala ka iwtirɗa hande ɗo men liɓete men jaafinte a fuɗɗoto kaamen fuɗɗo a attoto wadde mbilew mangu kaamen atto wadde siko menen atti men foolay siko an atti men foolete ɗum ko ala haddin sawa kono taɓe andana Musa na mbilew arde ko aya mojisa ɗum wiyete annabi Musa wi bal alqu ɗette ko jogi ɗon kon fooli kon jomen o wi fa ida hibaluhum wa isiyuhum yukhayyalu ilayhi min sihrihim annaha tasa kono darte nde ɓe ari ɓe dari annabi Musa wi yoɓe liɓu ɓe wino qalu bi izzati Fir'auna inna la nahnu lghalibun ɓeno mawnini Fir'auna no hoolimo ka yehi ha hewti ɓe wi men wondiri mangu Fir'auna ngun e teddugal makko e jaahu makko on ko ɗum min wondiri hande ko menen foolata kala wondiro ko Fir'auna wondirta ono mawnina ka mawnina ka himo mawnina be wondire teddungal makko ngalde mangu makko gumbe libi boggi mabbe di famere nan bi mana tande ne fo woni kulle bolle yukhayyaru ilayhim min sihrihim annaha tas'a fawjasa fi nafsihi khifatan musa jonnawi la takhaf tahulu innaka antal a'la tahulu afolay ko jogida ko ndu sawru libundu yi'a ko ndu gollata talqaf ma sanaw anna musa adati tuggordu mundu wallini fi en famutu iman si ala neɗɗo honno waata si iman on naati kadi honno waata tuggordu ndun moɗi bolloy maɓɓe koye fo haa koye laaɓi kokon henndi o ndu maɗɗike nde wootere nde ƴakkata ndu moɗay wasi tawi don to weelaama a hibbani ndu kaaba gume hanndi ko ni watta ko ni moɗirta ka ndi moɗiri ni golle maɓɓe ɗen fo haa lanni ndi yehi ndi dari haa ni feewiri bukkol ngol ndi feewte Fir'auna ndi waɗi mo ni ndi waɗi mo ni Fir'auna wi jogi to kulli mange ya Musa tan ndi ñaama jogondi annay Musa ye jogiindi cikki ndi soɓɓindi e mum wonti leggal wallini wonti kulli subanu mubin panti jogiki wonti tuggordu mbileɓe ɗen ɓe fopp maɓɓe ɓe ndaari golle ɗen ɓe ndaari ko annabi Musa addi ko ɓe ndaari Fir'auna ɓe ndaari annabi Musa fa kharru sujjadan lillah ko alda yigo sujje gooto fof sujjani hoore mum ɓe fof kadi ɓe suwi ɓe sujji sujjande wootere ɓe wi amanna bi rabbil alamin ko nus ibne abbas in wi asbahu sahara wa amsu barara ɓe weeti bimmi koɓe mbileɓe kiikiɗe tawi koɓe ɗiggamɓe joni men koɓe mbi aljanna koɓe hiɓi ɗum fayi ɓe wi amanna bi rabbil alamin tawi ɗum nomare ihtimal Fir'auna no gasa faama ko kanko ɓe heyɗintinani gonɗinal mum ɓe jonnitimo daraja ɓurtuɗo rabbil alamina ko kanko ɓe wimomin faandi on ko rabbi haruna wa musa na Fir'auna dey ɗum noon kaka nder paale makko ɓe feñini ɗum andi ɓe ɓe dirti hulugol ka ɓayri iman on naati ɓe nennitaawi haa to ko ɗon ɓe suuwi ɓe sujji ɓe wooli kalima o ɓe feññinimo kadi ɓe ɓanti ɓe dari Fir'auna wi amantu llahu qabla an adana lakum ka annahu ya'danu lahum aynayoni onanayɓe ɗum o wi ɓayri on gondini Musa on accilan ko attimi newnan de on law qatti anna arjulakum ko maami kaƴu koyɗe moɗon ɗen e juuɗe ɗen mi luutinira walaw sallibannakum fi juzui nakhli o wi wala ta'lamunna ayyuna ashaddu adaban wa abqa o wi lette ko neɗɗo wawata kon fou ko ma o fawɗe ɗum o taƴa jungno ñaama o taƴa koyngal nanal o liɓiraɓe ɗi ka nange ƴiiƴan tan ko haaɓe maaya ala korowɓe ndiyam beera ko fempayɓe kamɓe foppe leɗɗe kono naare ɓayri iman naati qalu lan nu'siraka ala ma ja'ana min albayyinati walladhi fatarana naanenge joni ko gootum kaɓe wallinta ɓoggiɗin naanen ko onnu ɓewi qalu bi izzati Fir'auna ka tawi imanu ala ɓayri imanu naati ɓe wi walladhi fatarana ɓe santi ɓe wi kadi faqudi ma anta qadin innama taqudi hadihi lhayata addunya Fir'aun kala ko wawɗa min wadde meɗen newnan ma waɗu lette maɗen fof ko ha min maaya ɗe Musa kamen si min maayi hara min waynidiri e ma min hulata ɗum kala ko jaran ma waɗume o tattiri ɓe kucum kucum o saadiɓe o fempi ɓe waɗi kala ko faala ɓe foppuɓe maayide imanu billah eyi gondinalla sama kala ko ɗum si jonmi wiye suratul hujurat qalat l arabu amanna o wi qul lam tuminu walakin qulu aslamna walamma yadkhul l imanu fi qulubikum o sogi ha wi innama almuminuna alladina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أبي أولئك هم الصادقون كلام وانا بيدو فهو كاذب في ادعائه كبير نوون قوم بيكو بيكم بيكو كبير قول لننجل بما ناو رون دايدون نبادون اواتي لغو شكو جاو دي مندين هدو تو دينا كان هدو أرضي شكو فتانون أرضو تو دينا كان هدو أرضي ناي kala dal ko landi fi yo malde gondinal mungal no wakili jomme ngo wi ko ben woni gongo be ben e ko wi ko gondini en fami don e yi gondinal wona hunde sama kala re ko dun sa nani do ko ko de soro sara re bolondaji kari no tinni no ka sunna no wakili ha kono bolonda o folimo ko do folimo sina dum firawna ronkono folude mbilaaden kankole ko kambirani be ko hirsugol e tacugol e fempugol be wi wadu o da ronka bolonda ko holdinira haajuma haajuma a versata kam e versata be versata ma ayan dal me yan dal me montima ka buku be gaynimo ena ya e kwan monte de buku e tacede kucun kucun ko gore si beɗa wakkilike ɗum a wakkilaki ɗo an ese hal anta sadiqun fi imanik a gonɗina ko ɗum ɗon nawɗarne na hes al iman billah ko ɗum si oɗo asiya mo wonɗe yewde fi mum no firawna gaynani ɓeeɗa artika galle humpiti wondema asiyatu bintu mazahim ɓeygu makko ka fuuɗu yeddimo gondini Musa andi ko ɗum wiyete kad halla bika ma kunta tahzan ko wonnoɗa dogude kon ko wonna hulude wata yoolo kon wata ɓuuɓu kon yoolike ka cangol ɓuuɓay ka ɓuuɓata ɓuuɓay ko hulno konta naatu ka nder galle makko ɓeygu makko jaɓi ɗum o watti kadi feññinde ɗum wowla ɗum doyu nodda ɗum yimɓe nodda yimɓe mum tan gonɗi firawna o ɗo gandi si firawna darke wiyana rabbukumul ala fa huwa kalibun o watti wolde sifaɗi o fenay ɗum si firawna darke wi on ma alimtu lakum min ilahin gayri onon tigri ɗo gandi firawna laysa ilahan o fenay ɗum si firawna darke wi alaysa li mulku misra firawna tigri mo andi lamaki misra o fenay ɗum nebalika wari ɗo sifa ɗi o gandita o suusi si yen andu gonɗinal no mari asaruhu kala heɓuɗo annora gonɗinal ka nder ɓernde sa yi ko gollata kon a taway na kanko tum woni wadde ɗum ɗo no woodi ko woni mo waɗinde ko on say ɓennata kaari ko feetuɗo accide mon hoore makko hara o feeta ko gonɗinal ngal tiiɗi na e fus fus waɗama si ɗum ɗon manki ko seeɗani yiltatama waɗen misal ndaare ɓeɗo mileɓe hakkunde maɓɓe e firawun e hakkunde asiya e firawun ndaaren hakkunde ukubatu bun abi mu'aytin e umayyata bun khalaf nde umayyata bun khalaf oɗo ukubatu bun abi mu'aytin nde defi ñamete makka noddi hooreɓe makka tedduɓe fof ɓe arɓe ñamanamo ñamete o o noddori nelaɗo ye haaka galle nelaɗo noddiɓe o wi Muhammadou miɗo nodditi tedduɓe ar ñamanami hiɗa keddi miɗo yiɗiya ñamanan komi defi nelaɗo ari ha yewti jooɗi ɓeɗo yiɗa tum ɓe mana ɓe yiɗa nelaɗo tum tummoniri ka ukubatu bun abi mu'aytin ɓayde ɓe tummoniri ɗon ɓe jooɗike fof fuɗɗi ñamude ukubatu bun abi mu'aytin yi nelaɗo hammalika ñamete ton on say o wi Mouhammadou ko onɗum haɗi ñama nelaɗo maki mi laataki miɗo ñama o ñametema hatta tashhada an la ilaha illallah wa anni rasulullah sinaɗo mi ñamata ñametema ko ma jaɓa Allahu subahanahu wa taala kanko tun rewete min komi nelaɗo simi ñama ko defuɗa ko yimɓe ɓe fof mettini ɗum ay ko booreji kikalaji bandiji makka ɗin no tumbodiri molanaɗi ɓenni ayi Mouhammadou o kawi wosa kay o poto makko ayi ɓe ñaaɗi ɗi mettini ɗum ha kono Uqbatu ibn Abi Mu'aytin komo suufaaka e makko ko tedduɗo. On sahi o wii Muhammad ko sini seedi ke ɗum ɗon toon si ñaama ñaamete on nelaaɗo maaki hi o wii awale min sa ñaamana Allah o ñaamete ɗum ko gacce an awa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. O wuuli kalima shahadatain o naati islam Uqbatu ibn Abi Mu'aytin nelaaɗo sooli ñaami ñaamete makko on ɓayro woni julɗo awa ɗum noon way wasi tawi ko suudu mum huɓɓa e yeeso e hoore wonde nder toɓɓe mettele nde ɓe mettini ɗum ɓe sattini haa ɓurti kono kamɓe wonnooɓe ɗon ɓe fota hay goto susta Uquba hino woodi wiyeteeɗo Umayyatu bun Khalaf njaatigiijo Uqbatu bun Abi Mu'aytin mo waɗita haalu si en anndu si tawi iman naataali ka nder ɓernde on kiɗi hara waata waɗde hay fof ɓe tawi ɓe suusta wonandemo yo accitu ɓe acci haa on ɗon ari Umayyata bun Khalaf ɓayri iwti yaman ka yawnoo toon hewti ɓe jaɓɓoriimo awa Uqbatu bun Abi Mu'aytin saba'a o yeddiidiina mawɓe ɓen o yeddii sanamuuji ɗi o jokkii Muhammad e ko addi kon minen noon min ronkumo ɓay noon ko njaatigi ma min wattiimo e juuɗe ma ɗum nanndi ɗum no woodi kaa no woodi haa jooni mota taw gondirde ɗo pooɗomire weeno min dogo sumnan tumnaɗo ɓen e oson ronkumo yewde kaari en ɓemɓe gaynaymo ɗum no woodi haa jooni ara no woodi reweteeɓe si accintingol makko fa Allah wadde kon hara ko goonga ɓe abbi on ari on ari yehi haa tawi mo ka galle makko o towi mo waɗi fooyoonde baraya molnaaɗo towi haa ɗo o deppi o focci koɗɗe nayi ɗiliinon e juuɗen o tami hoorne ngo wulli o wii min a hersiniilan a jaatiniilan min noon koyen njaatigi koyen weldunooɓe bimana ahodi si mi maayi a ronaylan so a maayi mi ronete jawdi an ko jawdi ma jawdi ma ko jawdi an ɓeyngure an ko ɓeyngure ma o limti ɗon ɗuuɗuɗi o wii noon a faalama duɗo ko bonnata ɗum kon hakkunde men min e Muhammad men meeɗata hawtude weldiɗo Umayyata bun Khalaf wii ɗum o wii jooni noon Uquba min hinolan si tawi a suɓike mi weldigal angal e njaadigiyagal angal yo en naɓi ɗum hara yeddu Muhammad e ko addi ko mi hoolata ko noon kadi a yeddiimo haa immoɗa yaha ɗaɓɓitamo haa ka woni o e nder makka hartoɗa haa tuuta fo heewa hunnduko maako tuttaaka yeeso makko ɗum hara woni goonga mi hoolike a yeddiimo weldigal men ngal kontina si a wiiɗo a goo a yeddiimo a walaa ɗum hara mi hoolaaki wayno ndiren jokka haaju ma mi jokka haaju an jokka Muhammad mi jokka haaju an minen hino men ɗo suɓo kola ko ɓuranma mimmata ko ɗo noon a jonna Allah goɗɗum résultat goɗɗu ngel o aaniniimo o yahiɓi mimana aslama walaki lam yumin ko rusi jomen o wii kalat il arabu amanna o wii qul lam tuminu si gonɗinan laati toon ɗi haara ko ɗi sama kala ko wiigol heyi yaw maayoya mi agaakay ko wiyata ɗum ka soon kiɗi heɓii ɗon ko peesindira ara gonɗinal ala ko ɗum so jooɗi o miijide o miijide o miijide o miijide ha Umayyata bun Khalaf wii jonnam moodi hen ko jonnataami ko min miyaa la mari golle goo Uqbatu bun Abi Mu'aytin wii mi suɓike ma o wii jooni noon mimmaɗaa ko kam jooɗii ɗo haa yahaa waɗaa ko wiimaami kon ara tawtaami ɗo si tawi ko ɗum ko goonga so haalu ko men ngon kontine o yii o ɗaɓɓiti nelaaɗo kanko Uqbatu bun Abi Mu'aytin haa o tawi nelaaɗo no jooɗii ka senngol e suudu kaaba hiɓe jooɗii ɗon ɓaari kamɓe tum o aroo wiyaa Muhammad ka fartude ma jitta bihi min mi yeddii ko annduɗaa kon mi haajaaka e mum hannde kadi o hartii kadi haa ko heewi kew o tuttiɗe ka yeeso maɓɓe fiiɗoftagol njaatigi makko e weldi makko fiiwata on seytii kono si tawii aan ka jooɗiɗaa ɗo a lanndino Umayyata oɗo Uqba ko honnum waɗani ɗum ko honnum o yeddani maa ko honnum o tuttani ɓe nelaaɗo lanndino ɓe ɗon lanndanootimo fof ɓe ɓetti dolokke maɓɓe on ɓe waɗi ɓe fitti tuutaaɓɓe pastaynaa kamɓe walaa ɓe deƴƴi buɗɗaaki o hooti yimɓe ɓen fof seenii ɗum sooƴi weldi sanadiru kuffaari qourayce no jooɗii kiikalaaji ɗi wii Uquba ko ɗum men anndirnoɓaa ko an ɗum suusi ɗum e makka o yeltini berde maɓɓe, o hoto wi Umayya mi waɗi ko wiɗaɓe ko, mawɓe makka ɓe fof no seydi ɗum ha mi waɗi, ɓe arti ɓe yi o waɗi men yii, o jaɓɓimo waɗi tanu koye makko, o wi jatigiyagal men ngal kontini ɓe weldi. Wasatu Badrin hewti baabal hijra, ɓe makka ɓe fo yalti yehi haɓogol nelaɗo Badrin, o wiyeteɗo Uqbatu bun Abi Muaytin, o atta warede e nder Badrin, tuttunoɗo ka yeeso nelaɗo, o atta warede e Badrin. Umayyata bun Khalaf jaatigi makko wara, Bilal ibn Rabaha warnomo. Joni men noon no yeetade en joni ko jaatigi e jaatigi mum waddi kon e suratul Furqan, o wi yawma ya addu zalimu ala yadayhi, ɗum ko ɓeɗo ɗiɗo, yawma ya addu zalimu ala yadayhi wal Uqbatu bun Abi Muaytin yaqulu ya laytani ittakhadhtu ma'a ar-rasuli sabila, ya waylata laytani lam attakhidh fulanan khalilan laqad adallani ani dhikri ba'da idh ja'ani, o wi wa kana ash-shaytanu lil insani khazula. Andi o ko wonno jaatigi makko, o wimo hande ko cheytan, ese ngal jaatigiyagal nafi goɗɗum. O ninsi, o wi haananiɗolam mi jogito lawol nelaɗo ngol, lawol mi waɗa nelaɗo jaatigi harami yeddali ɓe, e emba haananiɗolam harami jokkali o bonɗo o bandijo mi waɗa mo jaatigi mi yedda nelaɗo, emba o ko bandi, emba o ko cheytaneru, naari noon ko waɗi. Tawi noon joni artatake ga moƴƴintinne ka wona toon ko ya waylata tun joni heddi hananino lan hananino lan nadima yawma la yanfa'u nadama, kon ɗum gonata mo onɗuma sottinanimo. E yiɗo ko ɗum ɗo sendi hakkunde gonɗinal e nodditagol goɗɗinal. E yiɗo Uqbatu bun Abi Muaytin jakka ko naati e Islam, ko fiyo nelaɗo ñaamanmo ñiiri makko ni wona to Islam no welamo, sunna kadi noni kala ko jaɓirɗa sunna hara ko li gardin min agradi dunia accitoyay ɗum, si tawi tum wona fiyo joomima welto a heddoto tawe muɗum. Ko ɗum si tawi senniniren hakkunde foñe foñe colli, hakkunde gondinal e nodditagol gondinal. Ko ɗum se darti oɗo asiyamo wonde yodde fi mum ha joni gondinal makko ngal o jogingal ɓay firawna iwti ka piroto artanimo ka galle, tawimo emo jooɗi wi asiya mi nani joni alaki rabbun gayri alaki ilahun gayri. Asiya wi min a meeɗalugoy wonde joomi an sakko hara ko hande mi fuɗɗi yeddude ɗum, meeɗali wonde mimi meeɗalma jogade reteɗo, mimi meeɗali jaɓude ko a jeeyɗo goɗɗum fay hay hoorema jeeya. O wi aha woni ɗum neeɓi a hari a famali tum, meeɗali jaɓude ko a reweteɗo. Firawna wi asiya o wi hi o wi si a yeddila mi lettete lettete mi lettata hay goto yedduɓe lamɓen e dow leydi ndi. Asiya o embale lette male Musa honno andi lette maɗen hatta ɗe Musa ko jokkata wonkini ko ha wonki timmaya aray koye accitumo ma tampina hoore ma o waynodiri. Joni an noon momi gondini on ko tuma wonki kin sorta fuɗɗondir kon, ese ko on gotum na on gotum, ɗum mi aƴaka e lette ma on sayi. Firawna noddi wal lettoɓe o Asiya fiyoɓe mo foccamo waɗamo kala lette musuɗe liilamo ka nangue en ajjinamo uddita gite ɗen fewtina nangue en liilamo ɗon en hibba ndiyam focca en noneji lette ɗi tawata firawun no wawi wadde. Gandi neɗɗo so boni ɓerde o ala yurmede o amata wadde heysu. On yaari o wiyeteɗo oɗo honno al Kaisar, o wiyeteɗo Kaisar azimu rum, neɗɗo so faaɗi ɓerde o yurmatake bani adam. o meedi nangude Abdullah ibn Huzafa Sahmi ne nelaaɗo neni moyo nabu lepero o arti Umar ibn al-Khattab immini ɓe ka jihaade o yehi ɓe daha toon ɓe nanga Kaysar nangun Abdullah ibn Huzafa ndaarimo moƴƴa wi an ɗa jogi kaadina ma kono a hoolaaki ka Abdullah ibn Huzafa wiwawa annda hooliɗo diina mumam min miɗo tuti e ka diina am ɓuri fello miɗo iri toon ɓuri ɗum o wi awa mi yiyay o wi awa o ɗeci Abdullah ibn Huzafa kanko Kaysar o naadimo e kaso suudu giriyaago fermi mo balɗe tati o ñaamaali o yaraali o yaltaali okkoraalma hay o ɗecci buutori ngayuuri o fermi nde suudu balɗe tati ndi ñaama ndi yara ndi yalta o wi o faalandaar ɗeci Abdullah ibn Huzafa no tabiti e diina mum ko wi kon himo tabiti ka jibaali rasiyat o nani haala o yehi o sotto e buutori ndi o addi o naadi ndi ka Abdullah ibn Huzafa won ɗon o soti ɓe ari ɓe jooɗi yaasi seeɗa haa neeɗi o inni idhabu wanduru ma faala alkalbu bil kalbi Kaysar o wiya hen aron kon no bareru ndu wardiniri bareru ndu ngo konti ɓe fof ɗum mbawi wanna bare kanko gardiyen ɓe Kaysara ɓen ari udditi suudu ndum ɓay Abdullah ibn Huzafata Sahmi yusalli lillahi rakaataini wal asadu alayhi harisun ngayuri ndin no ayni mo wi kala sutiɓamo ñaamayo o ko garde feeɗo ko rabbul izzati wal jalali on woni joni jiyaɓeɓe balɗe tati ndi ñaama ndi yara hindi faala ko ñaame joni mi wi aynanango jiyaɗo an kan yo jiyaɗo ngayru ndi wi mi jaɓi ndi aynumo ɓe yi ɗum feƴƴi haqqille maɓɓe ɗe ɓe noddoyi lan ɗon Kaysar ɓe mi ari ndaara ajabal ujab ari ndaara ngayurnin no gardi mo fokkituɗo e makko o awattata ɗum ko naad ko ndi naada noondi ɗon fiyo ndi ñaamumo kanko fiyon andi iman honno watta bani adam lan ɗon wi yaltinam o yaltina tawino ngo ɗaati ha o loyi Kaysara wi a welama tanfi ka Abdullah ibn Huzafa wi seeɗa ko balɗe tati tun woni mi ñaamali yimɓe yiite wona e duuɓi hara ñaamali ka nder yiite subhanallah haqqille maɓɓe nden no serti kani wolirde to o wiɗo ko balɗe tati tun woni mi ñaamali ahlunnar duuɓi ɗo wona e hara ɓe ñaamali siɓe ɗaɓɓi kadi faaɓo koɓe jonnete kon koko nafata la yusmin wala yogni min duwo o wi gasi ɓaymi a leydi a wawata hay fuy o yehi o ɗaɓɓano e mo tew mbabba giray ndi o defi ha moƴƴi o waɗi dunduru beere wadde o joɗɗinimo o jonnimo o inni ñaamu yara ta maayu ndaren quwatul iman Abdullah ibn Huzafa ta Sahmi wi wallahi ya Kaysar o ñaamete mo jonnuɗami ɗo tew giray ndi e beere nini kami jooɗiɗo joni an no harmini ɗum e mofte ɗen kono min himo daginaninmi ɗum saabu mi hewti ɗon kono ko angal weltinirgol ma aybingol dina kam min ñaamata mi tawoydemo hara mi mayi ɓuranin min weltindema mi ñaamata menen min neiraka weltinirgol neɗɗo ɗanagol sunna jaafugol dina kam simi ñaami ɗin joni a weltoto ɗum no daganila siyo ɓernde ma ɓurtu mettuɗe mi ñaamata haysimi maayey Kaysar yi ko hawni Abdullah ibn Huzafa Asahmi o inni mo joni natte ɗum ɗo o wi Abdullahi miɗo faalama lettuɗe lette ɗe tawata a townataɗe Abdullahi o lette ala ɗe fawataamiɗe mi townata o wi ko waɗi noon wallahi latajidanni sabiran muhtasiban ma tawan komi wuñiiɗo pawan kala ko falɗa naare gondinal koni gollude enen nahino koye gollonɗa tum ɓennata yalti accita dina few on nanta woɓɓenenna min ƴamantamo ha femme ɗe waare baywa cikkuji so heeɓi faale ɓe mo heɓaali o femme ɗe ɓe jommanamo woɓɓe si fokkitiyere ko ɗaɓɓoygol jawdi ɓe femme warenen si ɓe yaaha ayi probléme jiɗi gonɗo woni ta jibinanama boobawi ko sunno waɗirta ɓenna ɓe accidima e hoore ma si tay dawon de joma haray da ci daya ci de tedel mu ngon ka mushkila abdullah ibn zarar yi haja kay du mu qayr o do qaysar yamiri yo wurere sagine nebban ha de hewa de wulna ha ne banda sati o addi goto e kaso be julbe de o ukki mo der tongo qaysar no faabi derbe tay ko wala boggol o hadde o tippinire do ka der wurere ha mo ja onbe ci tati o gongol jawne taw ko iye sun jawata ayata iya wonnu galle huire te o kone bakko ne fandi o o ukki don juldo go jawni o wi abdullah ko do mi fala ma ukude kon wiira abdullah ibn huzafa ta sahni wulli tago banni mo haddo golo wulli payi e awa wulli no gasara o huliti lando wi addumo ga o addimo o wi naawi a hulata o mi hula o konu no wullanda o dandi konu wullinimmi o wi mi anda wo min ko mi yaltunoɗo jihade fi sabilillah warede ngol lawol joni an haramo weltanila mi anditi mi heɓali ɗum ɗum ɗon foti kala mi rentihiɗa ɗettude ɗan joni ukkaɓe nder ɗanɗo nebban mi maya nde wotere mi yeli sinno joni an okkay walan yer leeɗi ɓanduɗi mi mari ɗi leeɓol fo jonne fittandu watte e juuɗe ma ukkaɗi fo woturu woturu ɗo ha ɗi lanna fiyo baraji an ɗin ɗuɓe ka joni an ñande o yoɓata lettade fi makko ɓe kono mi tawi ko wonki wodde tummi wawi heɓede a ukkaki ɗo joni lanna kaysara wi attiren ni mi accitima kon ɗon fo kaysara heeɗi juuɗo mo nangui gerdi ha wimi libirima yaho abdullah ibn huzafa wi a accitilan wo hi wo mi yata mi acca ɗo julɓe ɓen si a acci taylan a watti dalan e kala julɗo da haaɗo sina ɗum watti ɗumen nder ga yen holi rabbul izzati wal jalali de sina ɗum ko wigo alhamdulillah sa hanndike ɗo si goɗɗaɓe yiltima toon na ɗum ko wi mi yata min tum mi acca julɓe ɓe mi nanguiɗaɓe si a accitilan a watti dalan e maɓɓe kaysara wi sottanemo julɓe ɓen fo watti ɗon e makko o mi ko ɓurimmi e makko foppu julɓe ɓen foppu sotta ko mayino e maɓɓe ko omo ukki kawrere ko lutti kon foof watta ɓawo abdullah ibn huzafa ta sahmi o waynodiri e kaysar o hewtito e madina o tawi umar abnul khattab kanko e julɓe ɓen fof ɗum woni al imanu billah wona ko jama o soƴata ɗo kon foro faranno hara ko ñande faala o juula ko ñande faala o gollitira sunna ko ñande faala o yaha janggo e darsu ko ñande faala o sa wi gondina wiya anda gondinɗo al iman ko sifa si tabiti e neɗɗon tuyiya ko hawni kono so yi asiya o jaɓali o jaɓanali firawn ɓayri ɓe addimo ɓe lettimo tawi ɓe addaymo bimbi ɓe lettamo ñallal ngal fof ɓe naɓa ɓe wallina bimbi ɓe adda ha heɓi balɗe tati no karamo koɓe tarikha addiri ɓe wi nden ñanden ɓe lettimo ɓe lettimo ɓe lettimo ha ɓe wi ene asiya kala ngamayata ɓe landimo ɗum wi taw lando landu namin jogui fittandu an ɓe poɗodiri ha ɓayni o an konaɗa lettede kon kana alama musude hatta wulla o wi wallahi o ɓantinen ñande konngol o woli taw firawna no dari o wi wallahi law qatta'tumuni irban irban ma zittu min allahi illa hubban o wi si on accitiɗe lette ɗe wonɗon mi wadde ɗo foccugolle piigolle dasugol kala ko watton on addi laɓoye welkoy on taƴiri ɓandu an ɗum kuccum kuccum taƴande nde taƴuɗon wo ɓeyda salan ka joni a sina ɓurtugol yiɗugol mo weltorgol ko wonɗon mi wadde ko firawna wi accireni lette ɗen gasi moƴƴi ey ɓerde makko nen hiɓɓi a ɓurti ɓaymo dari ha ɗum wowla o wima zittu min allahi firawna yinamande allahi ɗon illa qurban illa hubban firawna wi yo fetere rondo e adde doƴƴe e dow makko lette ɗen yaccirin ta ɓerde makko nen uddi ha ɓurti kanko sigiroo rondi fetere nden o addi taw en o wallina haɓɓa ajji o fewni fetere nden ha gayeeto o accite o doƴƴide hoore makko hoorne fusi few nelaɗon ɓe maaki hayre nden yanani ka makko hakkunde accitugol le Firaun e hewtugol ɓandu ɗum sina tawi joni men sorti ɓandu ɗum honno yiidu ka aljanna si ɓandu ɗum mema hayre ne memade wonki makko ki seeka ahir tafsir surati tahrim e yahe imam ibnu kathir mo addi ɗum ton si hon ɗum tawi asiya ka lette ɗen satti e makko o wino rabbe benili indaka baytan fil janna e yiiɗune suratu tahrim wanajjini min firauna wa amalihi wanajjini min alqawmi alzalimin ɓayi o waɗi ɗum ɓe wi asiya mimman talabat iljara qabla dara himo jeeya e ɗaɓɓuɓe kawtal ko atti galle ɗen o wi rabbe benili indaka fil jannati rabbe benili indaka fil rabbe benili indaka baytan fil janna o yi konɗum ardini rabbe benili indaka suudu ndu yonoonu ka wonɗa ton non sim heɓa suumdu o ɗaɓɓi kawtal ngal so ɗaɓɓi suumdu yo darne tawi koyo wonu fi jirare rabbil alamin oɗo noon kaka galle firauna wonno ene ɗen heɓa gorko siko modibbo siko baaba siko bappirawo siko kawurawo siko foro siko koto kala wonɗo siɗen heɓa ñaaɗuɗo ha eɓɓeteɗo ka teddude firauna e hurmuɗo e faaɗuɗo ɓerde e mawnintiniɗo e dundarankejo e dow ndiɗo leydi ɗen heɓa ɗum on ala o ala few si hon ɗum jomumen yewti fi firaun innahu lamina mufsidin koɗo tum hatti firaun jomumen wi ko jeyaɗo e bonnoɓe so bonni ha jomumen wi koye bonno ɓen o jeeya ara ala ɓur ɗon bonnude wondude noon e ɗum ɗo ɓeyngu makko yalti ka nder galle makko ɗo heɓoye aljanna naren acte on ɓeynguli annabi lut e annabi nuhuɗin yalti ka galle maɓɓe naatoye jahannam kan yaali ɗum ɓenmi wiwa ɓeyla du hulan nara ma dakhilin onon e naatoɓe yiiteɓe gon naati day teddugal kadi ala e mum wigol ɓay ko ɓeynguli annabaɓe haysi ɓe naata yoɓe attomaɓe sakkito on soggirta a tawi ɓeyno naatude kula ma nayi ala wi gon gueɗo attoto koye ɓijondire ɗon ha hoɗɗo wonte nder ton ene ko noon illa ɓeynguli ɓeɗo annabaɓe ɗiɗo e ɓiɗɗo annabi nuho on sakkiti naatude yiiteɓe yaltika baytu nubuwa ɓeygu firauna yaltika galle firauna naatoye ka nder aljanna haninaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maaki khayru nisail alamin ko arba'a ko maryama ibnatu imran wa asiyatu imratu firau imratu firaun wa khadijatu bintu khuwailidin wa fatimatu binti rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nelaɗon ɓe maaki ko ɓuri moƴƴude e rewɓe tagore nden fo ko nayo ko maryama nene annabi isa e asiyatu ɓeygu firaun e khadija ɓeygu nelaɗo e fatima ɓiɗɗo maɓɓe on ko honnum ɓurɓe moƴƴude e rewɓe ɓen suɓira tawi ɓeygu firauna no jeeya e maɓɓe ta kadi ko sayyidatu nisai ahlil janna tawi kaka galle firauna woni ha o heɓi ɗum on andi ko hollugol ñande dundarankako e faminkinnagol ittata on kiɗi e ko jomumen wi kon sinaɗum siko modi bom ñaɗuɗo marɗa ɓayɗen nanoɓenen modi e wi mi waɗata hijabu ɗum ɓeynisi waɗi ɗum mi hewtto e kamen wallahom ñaaɗa ɓay firauna no ɓurimo ka firauna ɓuramo ñaɗude ƴeɓere wi kamen mo waɗi ɗum wonata ɗon firauna wino mo waɗi mi warani ko gotum kono woni jinduɓe ko al iman wa dufuul iman ko ɗum no toon toɓɓenne sina ɗum on kedi ndarata ko goɗɗo goo waɗi si tawino renti ko jomumen wi on yaalimma men hajara ɓe annabi ibrahima si en faamu quwatul iman fil insan nde annabi ibrahima ɗetti ɓe irak addi ɓe ha makka e wula fuundundu ladde ka ndiyan ala ka kawtal ala ka wondiɗɗo ala ka reme ala ko ñaame ala yare ala fus ala hiɓe jogui ɓikkum jebinakum kum heɓali lewru annabi ismail ɓe addi ɓe ha makka ɓe wi hajara haray ko ɗo mi accuma mi yeehi ndaare moƴƴa hakkunde makka e irak no woɗi moƴƴa no ɓe ardi noon kadi ha e nder ladde ɗon tawiyete ɗon hande Safa e Marwa hakkude ɗon ɓe joɗɗine ɓe ɗon ɓe wi ko ɗo mi adduma mi yehi ɗima men haajare wiyaa ɓe fof kiti seeɗa tum ɓe jokkiti ɓe wiya Ibrahim ɓe wi ka ɗoftagol annabi Ibrahima joomi mum ɓe dari ka ɓe fewti ton ɓe fewti ɓe yeƴƴitaake hay ɓe daari ɓe ɓe wi ko honɗum sipeno ɓenne wala yurmende ka ɗetti nene boobo wala goo waɗane ɓenna yo ɗettiɗo bo nene boobo e boobo mum joɗɗino e huuda arale koye nder galle département ka ɗum bangal yurmende noon annabi Ibrahima kaka ladde joɗɗinoy noon ka yumma men haajara darni ɓe wi ene Ibrahim allahu amaraka bi haha te haha huwa almuhim ene ko joomi men wiima ya ittan ka ittuɗami toon addami ha e nde ladde e nde ɓuruure ka gooto hoɗa accaami ɗo min e kumɓikkungan ko ñaame yare ala ko allahu wi ɗum annabi Ibrahima ɓe maaki nam ɓe yeƴƴitaki yumma men haajara ɓe maaki awa idan irhab fa inna allaha la yubayyiuna hala huwal muhim ɓayri tun ko kanko wimaya addumen ha ɗo accamen yaaha hoɗa irak haray meɗen hooli yahu o yeeɓatamen gasi en yigonndinal ngal hon toni kamɓe koɓe sohli tawti ko joomi men wiyo ɗum waɗe hi a gasi hala huwal muhim kono en nanay ko julɓe ñalnanto wiyete waɗe hunde kadi ɓen eyyi ɗum ɗon meɗen andi na fi tigiri men anda no haani wadde no moƴƴi ha kono ko adduɗa ɗon wo ko bone noon kala ko adduɗa yeeso ɗon ko masibo noon ɗum no wawma naadoyde yiite jonno ngo wi innama kana qawla almuminina ida duu ila llahi wa rasulihi liyahkuma baynahum an yaqulu kono kono ɓe wiyata an yaqulu sami'na wa ata'na ko wiye aya goo fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima sajara baynahum summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima ɗum ɗon i daaro muɗum kono sa nani julɗo no wiye eyyi ɗon mbeɗe gandi men nanino sa ɗum no wowle no haani wadde tigui on kono andi hi menen on men jeeyaka e ɓen julɓe waɗoɓe ɗum ɗum woni mana hay sina ɗo wolɗa hay roɓɓe artinoke wadde ɗum anana woɓɓe nonna on andi o hijabu par ce que ko fuɗɗora noon calculede ɗo ko wimo ɗo hijabu ko gaysoran kanko ɗum na elina jeeya tappa tappa tappa ha wiya joni a waɗugolle engal waɗugol fof no fota mayin ɗum tappa tappa tappa ha wiya eyyi ɓenguli nelaɗo ɗin ko ɗum wanno kono enen ɓenguli men ɗi wawata wadde mayin ɗum ɗon ɗo fuɗɗora noon ko gaysoran kanko ɗum atta wiyede ka waɗa ɗum ɗum ko keferan kako noon siya ɓen watta ɗum hebra ɓen watta ɗum tappa tappa tappa ha wiya eyyi a waɗugol yangal waɗugol fof no fota tabiti fof e nelaɗo jokka tappa tappa ha wiya tabiti kon ɓeyguli nelaɗo ɗin ko onnum wanno ko ɓumagol kako tiggagol ɓe ɓumino onon ko onnum haaɗi waɗon siɓe woliraali ɗengal ngal ɓenna men hoona men julɓe ɗoftotoɓe ɗum saabu lisanul hal no woodi lisanul makal no woodi ka simi inni ceerno hewta min kumpake hum ɗon a wi awa a jooɗi ka jokki ha joo minna e ka on famaali hewtan eɗan kumpake no wiya mi faami mi ey mi faami joɗɗa jokka si a on nallanga sali golle maɗe honni wi sali a won nallan noon kono golle maɗe no woodi lisanul hal no woodi lisanul makal si joni min wi waɗe hunde anndi ko min watte hay sa fewtan mo wiɗa joomi men sali si a waɗali ko ɗum wiɗa saabu jomin wi woma kana li muminin wala muminatin ida qada llahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum alkhiyaratu min amrihi ganani jomin wi julɗo ala droit suɓagol julɗo ka nder diina no wawa yoolotoɗo ene yoolotoɗo no subaka wattira si juwowo mortike ɗo piike ka didere ilore imo wawide ko koɗɗe wontirta ley horne wona dow ma ko horne wontirta ley kanko ɗo koma o duɗɗata ko hay nokku mo wawide ɗum mo ndiyannana nawdemo so ko waɗi istislam ha ñande ka o doƴƴo yo deƴƴi o heƴƴo hebbiri o so fini o ma yaalo darano yaltira ka islamu koni sa ukkike ɗum a ukkike wala walare wala walare wonde yiilade a darta kayno ko kaka nde darnima wodarita si tawi yaare juulon ka julde fala fal malangal noddi na bay mudum ko jokkura ko yaawi ya feewdi ko don feewdi na goddum go jokka ko dum kala ko feewdi ko dum woni wala wala re islam ma kana lahumul khiyara jibara tu bare si tawi ngam faamaali dum en jogoto do idan jogiti diina gonga kan ndaren tawen no labani en poy ko jomiyo wi ko na dum joga sabu juldo neddo no fandani ko jomiyo wi de wadu ko daro ndara ko honnu dum wiete lando leydi min taga hunde wallina nana mo botti o wi anan hadi be wi hunde kaari koy wada tata hakki so do hokki may dum wata tata hakki ane lando so hokki ma fiya wala konto hakki to re tema ha ha ko nabaka ma haka kaka so o ga dai do jere no so hokki ma ko ila jahanna ma haloita dum ko gore ene ji lando wi do kala yaltudo do jango tetti domoto fokkitini saara nenge dak e nder Dakar on dogugol so ala kas nangewo soko mo duubi ɗiɗo e ta 1,500,000 manda ko waɗaali kasku moto on kon tu ɗum woole ɓaawo nde gee e juula wiya kadi ko jam janngo ɗum fuɗɗete gollitirede ene heɓo to wiide ɗum no faaɗi déclaration ko wiyoɓe alhamdulillah ɓay ɓe wowri alhamdulillah ɓayri ɓe juha yimɓe ɓe alhamdulillah ko ɗum nano ton ka ene ɗum ɗo no muusi ka Moussa saɗa ɓitta sitay ko moto ko marɗa ko yaara joni ala gasɓe ɗa ɓoytake joni ko neñan ɗon dal a yaltita tawi moto ala wo ɗum firti ɓay ala kono a yaltay sanandi ko wiko alhamdulillah da ɓayɓe wowli ɗum ɗo ko masallah aɗa yeltere kadi ha joomi men ko gila honde fuɗɗiɗe ya ayyuhalladina amanu ifalu ya ayyuhalladina amanu la tafal hara kadi koyo noddo jeejam melɗa oɗa wowlu ɗum fo jaɓi o jeeji ha o jeeji ɗa ko hulɗa ko sokede duuɓi ɗiɗi hetto jomumen so naadi ɓe ko haalidina fiha abadan ɗum ko gore ɗa ko 1,500,000 on kiɗi ɗaɓɓata hetto jomumen o wi ha ayyuhalladina amanu ittaqullaha wabtagu ilayhi alwasila wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun o wi ande heferaɓɓen heferaɓɓen ɓayo yami ɗo gonen julɓe ɓe mon jaaɓi heferaɓɓen law anna lahum ma fi l ardi jami'an wa mislahu ma'ahu liyaftadu bihi min adabi yawmi alqiyamati oli ma tuqubbila minhu o wi heferaɓɓen so nanguiɓe o naadiɓe yiide siɓe ɗetti koni kon aduna fow e ko fotatawa aduna fow ɓe watti e juuɗe makko fi o yaafoɓe ɓe yalta o yaltintaɓe ton abadan ta noon innama ɓawa duuɓi ɗiɗi 1,500,000 yaltay ɗum ko gore ɗi kammaji naaɗi gotum kono a inne ko ɗum ɗa woni hoolaka ko ɗum si ibrahima ibnu adham ɓe maaki yimɓe ɓen no nodditade hoolagol joomi men ɓe ala mo rewde yimɓe ɓen no nodditade gondingol nelaɗo ɓe ala ñentinde nelaɗo hiɓe nodditade hoolagol dargal no wooɗi ɓe jaɓali gollande dargal hiɓe nodditade aljanna no wooɗi ɓe doganali aljanna hiɓe nodditade yiite no woodi ɓe pottaki yiite ɗum ɗo fof ko penali ɓe makinagoma ko ɗum yorni ɓerɗe yimɓe ɓe ɗiɗo muskilaji woni ko joguiɗen e gurnan oɗo sonnajo asiya ala ko heɓeten e muɗum ɓuuri wawugol tabitugol indal imtihan kaɗo dina joni men kala ko fawi jeyaɗo yo jaɓu wakkilade ronndito ɗum enen en heɓal tawa ha joni jarrabe mo towata mo townitatako ala ɓay e wurani gurnan ka wiyete sa accite warenen hiɓe ko hirtugol ma sinoodu noono jari ka woɓɓe waɗaka ɗum hubayɓe ɓina adiyin ɓayɗo nanngama ñande badrin o addama makka saare ɓayɓe nanguimo hubayɓe ɓina adi attaa'i ɓe makka ɓen huɓunomo ɓe wi o kala ko waɗɗen o hara en yottaki muhammad kanko tulleɓino sahabaje nelaɗomo ɓe joguino tawiɗe ɓe jamtimo ɓe nangimo ɓe addimo woɓɓe maɓɓe wi jonne e feere nde lettirten o haren yottote muhammadou ɗum moussa mo woɓɓe maɓɓe wi wulne ndiyan ha ɗanfata on ɓen mo nder ton ko nder wurere goɗɗo wi e o yawa e mayide hara e moussa ɓe firti goɗɗo e maɓɓe wi e unen mo sello jawde maka waɗɗi duñe oya wi no gasa maayi hara hewɓe alley ton mayde yawde moƴƴa e makko goddo mabbe wi fakke mo hangande o mari goddo ino gasa biye fere tu mari goddo fu addi fere woɓe wi tabbe laɓoyi leggo ɗen koye haa koye wela haɓɓe mo ha hara watama minade suɓen e ɓandu ɗum ka falɗen wo taƴen puccunkun taƴi ɗen wo ajjen ha kun ɗon gayna ɓuttude taƴen nokku go goɗɗo wi wala ɗonndu moƴƴi ɗon o yawatamay ɓe fotke ɗum hubayba sewjanteɗo ɗum on fii sunnanira ɗon himo jooɗi mo nande fo ɓenni ko ɗum ɓe sakkiti de sudude ɓenni haɓɓemo hubayba wi mi jaɓi ko wiɗon on waɗa e lankom kono mbiɗo toro yo hokkam mi juula darde ɗiɗi simi fotta e joomi am sa juuli ɗo ha janngo e waynodirta sa fala juula arana ɗiɗi ko kulol mayde tun o wina kulol mayde okkelan tun mi juula ɓe hokkimo o salligi o juuli ɗiɗi o salmini ɓe nangimo ɓe haɓɓi saidi ibnu amir aljumahi o wi ɓe taƴirimo kucum kucum kucum kucum himo dari himo heɗi mo renti o nanaali hay hiɗum o nanaali hito yaltugo e hubayba e ko ɓe wonmo taƴude ko muññaare e jarangol ɗum e anndugol ko heɓoto kon ɓaawa mum no ɓuri ɗum ɗo sina ɗum sii ko ngo ɓuyasi ko mbewa nannga ka kawo huuɓi mbewa harayno ɗaɓɓi sutura ɗon hay umbu hay ommbuɗa hunnduko mbalukay ka joni noon ɗo kanko o waɗali to deƴƴi but ɓe taƴi mo haa ƴiiƴannan ɗuuɗi wadda mu yan basi ko min gasadihi goɗɗe maɓɓe wi ey haɓe haɓe haɓe mawɗo maɓɓe go ari wi a ceni landanoen hubayba o ɓe ari o ari o woli kanoki makko ni hubayba atamanna an takuna aminan haadi an fi bayte wa anna muhammadan fi makani ene hiɗa yelinde min accitatama hoota min yaafoma min nanga muhammadu min atta min watta place ma ɗo hubayba wi subhanallah mi meeɗali yelade nde mi wonata ka suudu am miɗo deeƴi ɓutti hara nelaɗo hino yaade laawol mum bullal kufa ɓe simi hayni ke bullal ngal mi atta ko mi tippa e maggal ngal naata ka ɓanndu an nelaɗo feɓɓe hara ngal kufaali ɓe kamɓe on so ɓe nduuki ɓe wi ware o ware o ɓe gayentimo warde ɗum ɗaari ko fii honnum ɓe warannoo o bonnuno ɓe goɗɗum innama li imani billah wa bi rasulihi jonno yeeti ke mo wi wa min annasi man yaqulu amanna billahi fa ida udiya fi llahi jaala fitnata nnasi ka adabillah no de yimɓe wiyoɓe men gondini menen kadi joni machallah ko qurana e sunna on siɓe cahinama tum ita tawaɓe ewtina ɗum neeɓi ɓe hammino ko fewndi kon jomi wolino fiɓe neeɓi rewoɓe jomi mum bimbi yedda kikiɗe no woodi ɗa ɗum haɗi jama sukaɓen tabita e sunna ko hulɓinirede te kadi ala ko jama wona hulɓinirede accitugo sunna sina mi wallatama jomba awa ɗo sa de sa jibinanama ɗo ko haaju ma sa maya surra e haaju ma si fa ɗi awa sa versi ɗo goɓɓe jaɓantama verse ma goto yaata haaju ma ɗi ihwan ɗi kodi fus nelaɗo waɗama ɓuri ɗi makka duuɓi tati nelaɗo yimɓe makka ɓen ɓe winduno kaydiri ɓe takkini ka suudu kaaba ka suudu ɓe takkini ina jeeno windunoɓe ɗum abou jahlin e abou lahbin e nasr ibnul haris e yaaduɓe maɓɓe umayyata bun khalaf oyanani e uqbata bun abi mu'aykin ɓe windini ɓe wi gila hande abou talib e muhammad e kala jokkuɗoɓe ko fottuɗe ngene yimɓe makka ɓen koyeɓe yalto e nder makka ɓe yaka joolol ka ngesa abdoul moutalib ley to abdoul moutalib no mat ton joolol ton wiyete alliam ɓe yalta e nder makka gollodirgole maɓɓe accireni hara ɓe hiwratako goɗɗo goɗɗo hiwratako ɓe ɓe salmodirta e goɗɗo ɓe gollodirta e goɗɗo ɓe ƴamanta goɗɗo goɗɗo ƴamantaɓe ɓe resinta ɓe soodata ɓe yeeyata ɓe gollodirtake kala gollodiralɗe nder makka ɓe yalta kadi e nder makka ɓe yaadona ka dungere makko ley to kala wakkiliɗo tawtudeɓe ɗum wona ɗum duuɗi tati nelaɗo e abou talib e yumma men khadija e julɓe tawtuɓe ɗon a oubakir er ko nande muɗum fo hino doñaɗo duuɓi tati ko ɗum ɗoni embargo ka kala ɗoni embargo sikkuɗen goɗɗo letta e ɗum ɓutta nelaɗo ara e mema ɗum joguito ɗum sahabaɓe mema ɗum joguito ɗum wulna jaw an ara jogoɗa ɗum ɓutta jilon sikkuɗa joomum e yiɗe ɓuri nelaaɗo duuɓi tatiɓe ɗon haa nelaaɗo maaki bappan Abou Talib mi yino o weelano toon heege haa o gaasi o ɓiiri sanndu leggal haako o ƴakkiri waɗanmon leggal dariingal haakkon o ɓiiri haa o heɓi junngo tew o jooɗi o ƴakkiriwa mbeewa haa lanni o ɓenni ko wattira wonti haako leggal. O wii Muhammad mi jaɓataa diina maa kan ko diina fayɓe, kono miɗo ɓaawo maa haa ñannde diina maa kan yottii. Goɗɗo aydintaama jaafintaama min e baaba maa ko min neeno gooto baaba gooto. Ko ɗum onno wallirde nelaaɗo jaɓa aldiina kan. Ko ɗum si haa ñannde o maayi nelaaɗo alaa ko falliraali yo wiu la ilaha illallah mi tefaloyama ñannde darngal. O wii miɗo doga ayiɓe moolanaaɗo naneede Abou Talib acciti diina Abdoul Moutalib kan si maayi, o sakkiti wiide amutu ala millati Abdoul Moutalib. Enen sikkuɗen goɗɗo mema e o sunna ɓuttina, en yiyata woɓɓe gooɗo a jala e ɗo sunna. So a woni Dakar ɗo nana woɓɓe ne so hootaama fuuta hooti hari a ɓamata juuɗe juula a waɗi ni ma hari a accitawa ari accitinde hari a raɓɓindina junci a raɓɓindiniiɗi a hewta e waaso toɓɓen inna heewi. Acci noon faamondiren ka hoggo ɗo ɗo wona Dakar ni inna waajotoɓɓen ni ɓayen ka waajataa koɓe kamɓe waajoto ɓe inna hay noon ka diina mon ɗo andi diina nelaaɗo kan haraye koɓe faami kon naa kamɓe jeyi ka ay ko sunna noon ka ɓe inna ɗum ɗo a maraye haa hewtitoya toon ka yurɗaa toon menen ɗo ka jullirde ɗo ɗum wattaake ɗo fuu ɗo juuɗe famataake ɗo ta lemminii ɗum a saaka misiide nden inna hami faa kaali nde woɓɓe no waranoo fii ɗum wallahi no woodi tamooɓe juuɗe ɗo hoota fuuta hulɓine fonta juuɗe julla ala no woodi dey no woodi ño'ooɓe coñci watteteeɗi Dakar ɗo ño'anaɓorteeɗi fuuta wattoyee. Ɗum ɗo fof ɗo ko kulol sangerme ma tapi e ɓa tanaa ɗo yo ware kaa ɓe suusuma warde ɓe suusta no woodi yaafotooɓe ɗo waara yaha ɗo ara suustaande accitude kiw. Ɗum ɗo fof so a ngarti a tawa e kulolngol ko honto haali hooti koye bani aada mislu ko ɗum si joomumen wii no woodi yooɓe gonndini ala ɓe gonndinaa few ko waɗi noon si yimɓe ɓen kambaniiɓe ɓe waɗa e kammba yimɓe ɓen no hulɓinii ɓuri kammba joomumen o ndaaree mbileeɓe firawna ɓe wiino faqudi ma anta qaadin innama taqudi haalihi lhayata dunia naa ɗum ɓe wiino. Joomumen wii ɓeeɗo kañum jaalu fitnatan nasi ka adabillah o wii haa e goowa min annasi man yabudu llaha ala harf fa in asabahu hayrun itma anna bihi wa in asabatu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasira dunia wal akhira. No woodi rewooɓe joomumen e dow sera si tawii jokkii piyaaka ŋermaaka aybinaaka taƴaaka yaltinaaka ka bolonɗaa jogoo sumna si tawii gootumeɗii duɗɗii ɗum hoota to few accita diina kan ɓee no woodi. Jomi sappinoke ɗum neeɓii tefaamen aljanna naatiroytaake sinaa ko nelaaɗo addi ko te ka wiya yo allah hon bagoroen aljanna o wiyete amin pittee ko yeeso aljanna jomumen yeetikeen o yeeyey kaa ɗum tabitaa e qur'an inna allaha ashtara min almuminina amwalahum wa anfusahum bi anna lahum aljanna kaa wiyaalo yeeyey istara ko kalima bayi wa shira nelaaɗon ɓe maaki ala inna silata llahi raliya ala inna silata llahi aljanna joomumen no mari marsandi siyeeteeɗo mo seeri ha ko pittaali ɗin e waktuuji ɗin e jawle ɗen o yeeyata ɗum ko ɗum woni aljanna ese sama kala no sooda ɗum si innaama tumbere teeren tuwanpol ka wonɗen ɗo 1 million ɗaanagol no sooda nden e fijugol no sooda nden kono noon faamuɗaa faalaaɗo soodude aljanna e juuɗe rabbul izzati wal jalali on on kañum si jokkii ko faalaa fiji jokkii moro maalaare amaayi o sooda on aljanna. Joomumen wiyaago ya ayuha alladina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjiikum min adabin alim ka tu'minuuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum en anndi aljanna ko ɗum ɗo naatirte hara en ɗaynaali hoore men en yiya ɗaawano ɓeeɗo sonnaaɓe daranto ɗum ɗo enen aran en worbe tawa en e bata dum wiyengen nata e aljanna ka ben nati dum alay kan ha tan jabu sama kala dirna goddo e sunna sunna imam malik be maki as sunna ka safinati nuhin man rakibaha naja wa man takhallafa anha halaka wo sunna ne la don e dan do gurnan hino way wala na annabi nuhu kan nyande tufano ndiyan dan kuni ka dow leydi tama yalti bulliti aduna o fo woni cangol gotol ne nyande ko modno dadirgal ko jawgol kalana tu be jawano kalana be honno be takkitorno na be yoli no awa do kadi kala waddi do ala wana sunna ne la do ko yoli do na be yide o perde dun ala ka rewa hawe be aljanna hara idan ido bisadi ko nafata en ko asabat e angal den tugol ko buri fandu de ko yeeyi ta dum ko jaati on kir ko ettu ko fori ko ngurna munda e tam mun on e jawdi mun de fo jonna jomi na fi yehe bal janna sa de tiri do fo ajogiti ka wi o jonne al janna wi o yeeyi ay we ta do te kadi en nay dum hino wani be wastay ko tindi ma ko tali wono al janna ma yite nga sikka ndu wendo sikka ɗum ko haalatu si tawi jama no hooli ɗum ko gonga ene ko hoola ko fo goɗɗo no sikkiti no daka golle ka alhaali golle ene mo nawni ɗo yehi kala tan tawi docteur wi docteur wi ne nawnare ma ay kiiɗo lekki a ɗetta kiiɗo ɗiɗi bimbi ɗiɗi kiikiiɗe kiiɗo ɗetta goto bimbi si a ñaami tum kiiɗo ɗetta asko a ñaamude ñente moƴƴa sattene nde wonma fawde nde kiiɗo sa waali ke haajemma immola ɗetta wooti siyen faamu giyamu layli ko ɗum hadi jaman waɗa sa ɗaani ke haajemma immola ɗetta wootere waaloɗa o sifanoroma ɗon no faalira o wallahi saari a gollitira ɗum hara waynaamu hara sa wiya ɓe sinndi noon minan miɗo mari wokkide titeki jemma kisa respecta fo wiya kiya ko wi e aɓura ala ngandude ko wimmi koyemi dettutimi ñaama kiiɗo kiiɗo ko sini gayni ñaamude sattina kadi kala wiɗo ittete ɗum wiya wawa wonde min arlan ɗo so wowi kiiɗo ko jemma mimmotomi yaraki jokkirani ha ñande gase sa innama jemma imma juula darde ɗi ronku immade immoɗa fi yargol comprimére faare kellal ay maake juulugol darde ɗiɗi fi faale aljanna est ce que ko gongama ɗayɗi aljanna ɗayiɗi ayiɗa te kadi faamen kiiɗo lekki oɗo sunna si en jaɓi ko enen nafata si en gollitiri si en jaɓali en salike lorra mum kan lorrata hay goto sina enen man amila salihan faliman fali nafsihi wa man asaa fa ala man fa alayha ɓe wi misal ɗum sino way sa nawni a yehi ka docteur jo to windanima lekki o inna nawnare ma nden no hulɓini ni fayida a seɓitike harsi arɗa ko jogi jogiɗa ɗinnam jogaka ɓenno gati accumi hokke lekki ti fiita no hulɓini ha ɗettuki tun an o winda ha o gayna o ɗetta fo hokke hara itta hay mbuɓu onna yew tu respecta ɗetta wiyami ɗettata ɗum fus sa falamina wonta falami acciɗo sin naɓorimi haw kaye mi ɗettata oyna ɗetteta na oyna fiyon ina mi ɗettali re on sattere ma noppilon e sattere feere ɗon lorray on docteur jo oyna joni potti ɗetto o naata konu lorratamo sa mawi hay ka damal ɗon naɓe surro e konu lorrata ko jelu nelaɗo landi e yoye jaɓu sunna jelu e hay muɗu ka si en jaɓani ɗum guluje guluje million ji no jaɓude ɗum kono en andata no woodi jaɓ wonɓe jaɓude sunna ma yiɗiɓe sunna ha yahaka sunna fottata ton ka sunna fottata ton sa yeehi ton aye ajaɓuɗu jam ayiyayɓe tawaɗa hino ha hino hawni hay gurdam mum ɗan no wuuriri sunna ɗum ayiyay ɗum tawa an ko a fus ko ɗum si o wi man nadara hala sala fil ibada alima annana bil ibadatin al abu wo sen daari yawtuɓe ɓen no wonno rewirde joomi mum en tawa enen en sijay woni e dowal en ala rewde joomumen tigi rigi sabu jona go jokka haaju mum haajul be ara soppa don nay yaha na julde nalar gonno ma kayno julde arehna bi sala ne sendi ka sanja jaaduna bilal darnu men na tan e foto ka der julde enen ko arehna min as sala fotin men ya den der julde kon dime nalar ka kandel julde foto to enen ka kandel julde sanja to de no di ka jula ta sa salmi ni goɗɗo en ara ko laabu ɗo reedu gara en sulhe nden no juuti hara noon ko ikhlas nasrullahi julmirɗa onna no juuti jamal no mari haajeji jila honde ɗa jokke haaju ma aduna ko waɓutujelu jonnitoɗa joomumen e julde nen 5 minutes musidɓe si darɓe nayyi juulanama joomumen 5 minutes soon kedi salmini so faala yo wi jaɓaka yo wattu ɗo men na mi tawi pas mi waɗa fi yo jaɓe jaɓaka fe o yama arana yo ɗayni hoore makko 5 minutes darte nayyi e ngala julde ɗum ka nder julirɗaji toni ka yaata habbira ɓawo imam allahu akbar on sowi allahu limanamino allahu akbar on aron kay anndude ko honto wonɗon tabitude ha ñande salmina hara gila ka fuɗɗa alaka tabitete hay e nokku ha salmine salmine noon kadi jooɗe ɗon huuɓe ko yamiraka wone ɗo ɓuuri ko julde nde waɗdeno ko huuɓini ha ɓurti o gandi kono fulɓe fuuta ɓe wi si gertogal majjama unowo ngal jokki ƴogowo ara ngal perdi ko ɗum heeɓi yimɓe ɓe gertogal ko moƴƴi e maggal koye ngal jokku unoyo o kale wowru si hibbi ngal hoccal ngal ñaama si o gaynigal ya lawol maggal kono si ngal majji unongal jokki jogiiɗo paniwal ndiya fokkituɗo kacangol kono ɗum ngal waɗeta kacangol ngal jokka mo ha o jooga ngal jokkitamo ha o hetta ka kuri o rowtiro tawa ala ko ñaame kono nafi koni jama on nelaɗo nun ni iɓe wi ko min addi ko natirte aljanna kon ɓe wi lawol mongol no satti ko wi oɓe ɓen natoyte ara natoytake ko ɓen ɓen jokkata ɓen ɗon piijiɗi no newi ko ɗon sañjudeno ɓen te kala ƴawowo o oto yaho kaw faala o landoto ha tenta saako puy naare kermasarɗo no ficcuɗa heyti ɗon gara yoko no wooɗi ɗon koloban no wooɗi ka sahe nanaɓen si fo noddiɗa darto ya koloban oni onno ban ongal ha o fawne jongo e maggal inna bi rahmabulaire ko ɗo yi si tawaɗo si honno ayiɗa ƴawde e naɓangal ma gara yoko ko koloban fokkitirɗa ya ihwan nelaɗon huɓɓini garoyangal ka nder aljanna iɗa alfiyagangal fokkitira tun few a tardi nala wakken haqqil moƴƴa aray so tawi en faami qissa o ko suɓirɗen mo koye sennidir ko honnum imane e nodditagol imane waɗata e gurnam bani adama ɗan en toroye allahu subahanahu wa taala arki tan gonɗinam nafangal ɗen ñiɓungal tabitungal wonangal saabu natogal janna danda e natugol yiite wallahu taala ala wa alam وما كان فيه من ثواب فمن الله وما كان فيه من خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه براء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.